Oh, سائیں بھائیو، ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے پہلے اس کو سلام کیا جائے، ہاتھ ملانا ہو تو دو ہاتھوں سے بلا حائل مصافحہ سنت ہے. انہیں بیچ میں کوئی کاغذ، چٹھی، رومال، چادر وغیرہ حائل نہیں ہو جانا چاہیے، یوں نہیں ملے بلکہ ہاتھ خالی کر کے. کیونکہ یہاں نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور یہاں اسلام بھائی کوشش کرتے ہیں کچھ توجہ بتانے کی، تو پوری بات سمجھنا دشوار اور سب کی باتیں یاد رکھنا یہ دشوار ترین. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں وہ لکھ کر وہاں مدنی تربیت گاہ یا جو تعویذات کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ان کے حوالے کر دیجیے. اپنا نام اور پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھنا نہ بھولیے. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو مجھے کہنے کے بجائے زبان سے کہیں گے تو سمجھ برابر آتی نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں گے, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دم کروانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو پھونک مار دوں گا. آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اب یہ اتنا سارا بولیں گے, آپ کہیں گے کچھ شاید میں سمجھوں گا کچھ. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ یوں ہاتھ اٹھا لیں, زبان سے کچھ نہ کہیں, کفل مدینہ لگائیں, تو انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. اگر ہر ایک کی بات تو یاد نہیں رہتی کہ وہ کیا کہنا, اب سمجھ آ بھی گئی تو سب کی باتیں یاد نہیں رہتی. اب سینکڑوں ہزاروں ملے تو آپ خود سمجھ جا رہے ہیں کہ کس کس کی بات ایک آدمی یاد رکھے گا. تو امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے, جلدی جلدی ملیں گے تو دوسروں کی بھی باری آئے گی جلدی جلدی. بعض تعویذ مانگتے ہیں, کوئی بولتا ہے کہ ہم کو پانی دم کر کے دے دو. اب نہ ہی میرے پاس تعویذ ہے نہ میرے پاس پانی ہے جس پر دم کر کے دوں میں. اسی طرح تعویذ یا پانی چاہیے جو کچھ آپ کو, تو یہ آپ کے لیے تعویذات کا بستہ موجود ہے, آپ ان سے حاصل کر لیجئے. کوئی بولتا آٹوگراف دے دو, اب ایک کو میں آٹوگراف دینے بیٹھتا ہوں تو آپ دیکھا دیکھیے, آپ کو پتا ہے سب کو یاد آئے گا, تو پھر وہ سائنیں کرتا رہوں گا, نصیحتیں لکھتا رہوں گا, تو باری کس کی آئی ہے. تو اس لیے کوئی ایسا مطالبہ نہ فرمائیں کہ جس میں وقت لگتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی, اور پھٹافٹ آپ ملاقات فرمائیں تاکہ دوسروں کی باری ہے, کیونکہ محرم شریف میں کم و بیش 30,067 کی تعداد میں ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی بھائیوں نے قافلے میں سفر کیا. یہ ہدف مجھے, یعنی یہ تعداد مجھے پتا چلی ہے. اب تھوڑے تھوڑے تھوڑے کر کے پتا نہیں کتنے مہینوں میں نمٹیں گے. پھر ہر مہینے 3 دن جو سفر کرتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے, 30 دن والے, 12 دن والے کورس, تربیتی کورس, قافلہ کورس, 12 ماہ والے, 25 ماہ والے, وقف مدینہ, ان سب کی بھی ترکیب ہوتی ہے ملاقات کی. پھر دوسرے شہر ابھی باقی ہیں, ان میں بھی قافلوں نے سفر کیا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو. اس لیے وہ آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے تو اس سلسلے ملاقات کے اپنے جاری رہیں گے انشاءاللہ. وہ فٹافٹ وقت نہ لیں مہربانی کر کے. سود جانا تو نہیں چھیتے سر, سود والے نظر نہیں آ رہے. اچھا, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ. گناہ گناہ کے سر سرکار کے پاس سبھی خم خم مانگی نم نم شرم سے پانی کیا چاروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس سب مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں ہر کار بن گیا ہے سرکار کے کرم سے آپ کر پایا خود کر کر ہے اب بار بار سو سنا کیا ہے سرکار کے کرم سے گنبد حضرا کا نظارہ کرے، تم تم مل جائے میرا شجر یار پا دولت دے، نشور بر ہمیں بسیں سادر رے پتموں مر جاؤ رو رو رو مدینے، ہمیں ہری ہری گنبد بن کے تلے پتموں سرکار توجہ فرمائے۔ جاتا ہے میری اللہ میرا

کو جو اب جو خدا بدن میں آ کیوں جو خدا تیری گلی گلی بجا کیوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. شیطان ہر وقت اس بات کی تاک میں رہتا ہے کہ کسی طرح بندے کا ایمان ضائع کرا دے. ایمان کی حفاظت کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا خوب برکتیں ہیں کہ قادری سلسلے کے پیشوا شہنشاہ بغداد حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے، تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ بے شک میرے مریدوں میں نیک بھی ہیں گناہگار بھی، میں نیک مرید میرے لیے ہیں اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں. تو میرے وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے، امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور جو کسی اور سلسلے سے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں یعنی طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے، انشاءاللہ امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو مرید ہو جائیں، انہیں بھی مرید ہو جانا چاہیے. اسلامی بہنوں کو مرید ہونے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باری کے دنوں میں بھی وہ مرید ہو سکتی ہیں. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو مبارک ہو کہ آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو گئے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے شجرہ مرتب فرمایا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے, یہ شجرہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اس شجرے کے وظائف پڑھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں, اور اب تو اب تو جو خدا حق دے خدا تی گلی سے جائے کیوں دل کو جو حق دے خدا تیری گلی سے جا کرے